Сон яшчэ выразна стаяў у вачах у Вінстона, асабліва той ахоўны, утульны рух маці, у якім, як здавалася, палягаў увесь сэнс гэтага сну. І яму прыпомніўся другі сон, які прымроіўся яму 2 месяцы раней. Дакладна гэтак сама, як яна сядзела з сястрычкай, што ўчапілася за яе на ўбогім ложку з белай падшыванай коўдрай. У тым сне маці сядзела на караблі, што ішоў на дно глыбока ўнізе. З кожнай хвілінай ён апускаўся ўсё глыбей, а яна, не зводзячы вачэй, глядзела ўгору на Уінстана скрозь ваду, што ўсё болей і болей цямнела. Ён расказаў Джуліі гісторыю знікнення маці. Не расплюшваючы вачэй, яна павярнулася, каб легчы утульней. «Напэўна, ты быў тады малым паскуднікам», – прамармытала яна праз сон. «Усе дзеці – паскуднікі». «Так, але галоўнае ў гэтай гісторыі…» З яе роўнага дыхання ён зразумеў, што яна зноў засынае. Яму хацелася яшчэ пагаварыць пра маці. Наколькі ён мог памятаць, яна не была незвычайная жанчына, а тым болей інтэлігентная. Аднак было ў ёй нешта шляхетнае, нешта чыстае, проста таму, што яна заўсёды заставалася верная сваім прыватным жыццёвым правілам. Яе пачуцці належалі ёй адной, і ніхто не мог іх змяніць. Ёй ніколі ў галаву не прыйшло б палічыць нейкае дзеянне бессэнсоўным толькі таму, што яно не мае ніякай практычнай мэты. Калі ты любіш некага, дык любіш. І калі няма болей чаго яму аддаць, аддаеш сваю любоў. Калі знік апошні кавалак шакаладу, маці абняла сваё дзіця. Гэта быў марны, непатрэбны рух, які нічога не мяняў. Ад яго не стала болей шакаладу. Ён не мог засланіць ад смерці ні дзіця, ні яе саму. І аднак яна лічыла гэты рух натуральным. Жанчына-ўцякачка на караблі таксама закрыла свайго хлопчыка рукамі, хоць гэта ратавала адкуль не болей, чым аркуш паперы. Партыя ўчыніла страшэннае злачынства, пераканаўшы людзей, што натуральныя памкненні і пачуцці не маюць ніякай карысці, і адначасова пазбавіўшы іх усялякай улады над матэрыяльным светам. Калі чалавек трапляў у кіпцюры партыі, не было ўжо ніякай розніцы, адчувае ён нешта або не, робіць нешта або ухіляецца рабіць. Што б там ні было, чалавек знікаў, а з ім знікалі і яго справы, і ні пра справы гэтыя, ні пра яго самога ніхто больш ніколі не чуў. Яго проста выкрэслівалі з гісторыі. 2 пакаленнямі раней гэта не здавалася людзям надта ўжо важным, бо тады яны не спрабавалі змяніць гісторыю. Імі кіравала вернасць сваім правілам, якіх яны ніколі не ставілі пад сумнення. Важнымі лічыліся толькі чалавечыя адносіны, зусім бескарысныя ўчынкі, пацалункі, слёзы, словы суцяшэння, сказаныя чалавеку, што памірае, маглі быць каштоўнымі самі па сабе. Раптам ён зразумеў, што гэтыя якасці захавалі пролы. Яны не былі верныя партыі, краіне або ідэі. Яны былі верныя адзін аднаму. Першы раз у жыцці ён падумаў о пролах без пагарды, падумаў не толькі як аб інертнай цёмнай сіле, якая аднойчы абудзіцца і адновіць свет. Пролы засталіся чалавечнымі. Яны не шчарсцвелі душой, яны захавалі простыя пачуцці, якім яму даводзілася вучыцца нанава са свядомым намаганнем. Пра гэтай думцы ён згадаў без відавочнай сувязі пра то, як некалькі тыдняў таму, убачыўшы на бруку адарваную руку, ён скінуў яе нагой у канаву, нібы капусную храпку. «Пролы! Гэта людзі!» – гучна прамовіў ён. А мы не людзі. Чаму? — спыталася Джулія, прачнуўшыся зноў. Ён падумаў хвілінку. Ці прыходзіла табе калі ў галаву, сказаў ён, што найлепш нам было проста пайсці адсюль, пакуль не позна, і ніколі болей не сустракацца. Так, мой любы, я не раз пра гэта думала, і ўсё ж я ніколі гэтага не зраблю. Дагэтуль нам шанцавала, сказаў ён. Але доўга гэтак цягнуцца не можа. Ты маладая, выглядаеш нармальна і бязвіннай. Калі ты будзеш трымацца далей ад такіх, як я, дык пражывеш яшчэ гадоў 50. Не, я пра ўсё гэта думала. Я буду рабіць тое, што і ты. І не глядзі так змрочна на свет. Я так проста паміраць не збіраюся. Магчыма, мы будзем разам яшчэ паўгода. Можа, год, але ўрэшце мы, напэўна, расстанемся. Ці ты сабе ўяўляеш, якія мы будзем самотныя, калі мы трапім ім у рукі? Мы нічога, абсалютна нічога не зможам зрабіць адно аднаму. Калі я прызнаюся, яны цябе расстраляюць, і калі я не прызнаюся, яны ўсё роўна цябе расстраляюць. Што б я ні сказаў, што б я ні зрабіў, нават калі б я адмовіўся гаварыць, я не здолею адкласці тваю смерць хоць на 5 хвілін. Ніводзін з нас не будзе ведаць, жывы другі ці ўжо мёртвы. Мы будзем абсалютна бяссільныя. Адзінае, што будзе важна, гэта не здрадзіць адно аднаму, хоць урэшце гэта нічога не зменіць. Што да прызнанняў, сказала яна, дык мы прызнаемся, так ці так? Усе прызнаюцца. Нічога не зробіш, там катуюць. Я маю на ўвазе не прызнанне. Прызнацца не значыць здрадзіць. Важна не тое, што ты скажаш ці зробіш. Важна тое, што ты будзеш адчуваць. Калі яны прымусяць мяне перастаць цябе кахаць, вось тады будзе сапраўдная здрада. Яна задумалася. Яны не здолеюць гэтага зрабіць, сказала яна ўрэшце. Гэта адзінае, што ім не пад сілу. Яны могуць прымусіць нас сказаць усё, што захочуць, але яны не могуць змусіць нас у гэта паверыць. Яны не могуць залезці нам у душу. І праўда, сказаў ён, трохі акрыяўшы духам, праўда, яны не могуць залезці ў душу. Калі адчуваеш, што варта заставацца чалавекам, значыць, ты перамог. Ён падумаў пра тэлегляд, заўсёды настаўленым вухам. Яны могуць сачыць удзень і ўначы, але калі не губляеш развагі, можна іх абдурыць. Нягледзячы на ўсю іх хітрасць, яны так і не знайшлі сакрэту, які б дазволіў ім даведацца, пра што людзі думаюць. Інакш бывае, напэўна, калі трапіш ім у рукі. Ніхто не ведае, што адбываецца ў міністэрстве любові, але можна было здагадацца, катаванні, наркотыкі, адчувальныя прыборы, што вымяраюць нервовыя рэакцыі, паступовае знясільванне волі бяссоннем, адзінотай і няспыннымі допытамі. У любым выпадку фактаў ад іх не схаваеш. Яны высвятляліся падчас следстваў, кат выцягваў любыя прызнанні. Але калі важна не застацца жывым, а застацца чалавекам, дык ці не ўсё роўна дазнаюцца яны пра што ці не? Яны не маглі змяніць пачуццяў, нават самому іх было не змяніць, нават і захацеўшы. Яны маглі да апошняй дробязі дазнацца пра тое, што ты сказаў, зрабіў або падумаў.